Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ, η πρώτη μετεκλογική εκπομπή. Τώρα, η πρώτη μετεκλογική από τις τρίτες εκλογές, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι όμως στα αλήθεια και ανεξαρτήτως εκλογών η τελευταία του Σεπτέμβρη. Μετά μπαίνουμε στον Οκτώβρη. Περιμένετε βεβαίως να σας πω διάφορα πράγματα και σχόλια. Έχουμε φροντίσει, η Νάνση και εγώ, που η Νάνση έχει την επιμέλεια, θα τα καταφέρουμε. Καλά να είναι η στίχη, η μουσική, οι ερμηνείες που δίνει ο καθένας, όπως άλλωστε το αποτέλεσμα και η ψήφος. Εδώ το κάνετε για τα αποτελέσματα εκλογικά. Δεν το κάνετε ό,τι και να παίξει κανένας, θα το πείτε όπως θέλετε εσείς. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ μέσα και άρα. Στον ήχο έχω μαζί μου τη Μαρία την Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο έχω τη Βάνα Ρεσβάνη. Στη μουσική την Άνση και είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, θα στείλετε με SMS Real κενό το μήνυμά σας το 54%. Να θυμάστε ότι όταν στέλνετε μήνυμα με το κινητό, έχετε ένα κόστος 1,23 με το φουπουά. Να μιλέτε ότι τώρα δεν βγάλαμε και εμείς το μνημονιακό τιμολόγιο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον υπολογιστή, studio@realfm.gr και το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 211-200-8200. Σήμερα είχαμε και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε και την πρώτη ανακοίνωση από το ΚΚΕ, εγώ θα σας τα πω όλα αυτά. Έχουμε δυστυχώς και μια θλιβερή πραγματικότητα πνιγμένων γυναικόπαιδων στις θάλασσες, τις όμορφες εδώ που γεννήθηκαν οι ποιητές. Και επειδή ο καθένας και κάθε μια που ψήφισε ανήκουν αυτομάτως στην Ελλάδα μόλις το ίδιο βράδυ των εκλογών και την επομένη στο Κοψοχεριστάν, αυτή είναι μια χώρα η οποία εφευρίσκεται στην Ελλάδα κάθε φορά που έχει εκλογές, και επειδή τα λάθη μετά από την απομάκρυνση από την κάλπη δεν αναγνωρίζονται παρά μόνο ως πραγματικότητα, και αυτή που έρχεται κατά πάνω σας είναι τεράστια, και επειδή το χέρι το δίνεις σε όποιον θέλει να σηκωθεί και όχι στους ξαπλωμένους, όχι στους εντέχνως αδιάφορους, όχι στους λαθροεκτιμήσαντες ή λαθοεκτιμήσαντες, εξαρτάται, γιατί άλλο το λάθρα άλλο το λάθος. Λοιπόν, σε λάθος άτομα. Η στίχη είναι της Νάνσης. Η μουσική είναι της Ξένιας Δικαίου. Στο τραγούδι Αφροδίτη Φρυδά περιγράφει εξαιρετικά την ατμόσφαιρα που επικράτησε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, που επικρατεί στα γραφεία, στους δρόμους, στις πόρτες, κυρίως στα ταμεία, στις εφορίες, στην καρδιά των συνταξιούχων, των παιδιών, των κενών, των πνιγμένων, των ζωντανών. Υπάρχει μία εξαίρεση στην οποία παίρνω την πολιτική ευθύνη να μην αναφερθώ. Εκεί που άξιζε να δώσεις, ποτέ δεν έμαθες γιατί μα εξακολουθούσες. Κοιτούσες τη θυσία αυτή πώς να την περισσώσεις και νόμιζες ότι μπορεί πολύ και να αγαπούσες. Σε λάθος άτομα δίνει εργασία και ενθουσιάζεσαι. Για λάθος πρόσωπα πέφτεις αφασία και θυσιάζεσαι. Σε λάθος άτομα δίνει σημασία και ενθουσιάζεσαι. Για λάθος πρόσωπα πέφτεις αφασία και θυσιάζεσαι. Και τα μικρά τα πήρες για σπουδαία. Συνήθισες το πουθενά να δίνεις διαστάσεις. Με σοκ και λάθος κριτική χάθηκαν τα ωραία. Και ψάχνεις κάθε αληθινό και γνήσιο να δικάσεις. Σε λάθος άτομα δίνει σημασία και ενθουσιάζεσαι. Για λάθος πρόσωπα πέφτεις αφασία και θυσιάζεσαι. Σε λάθος άτομα δίνει σημασία και ενθουσιάζεσαι. Για λάθος πρόσωπα πέφτεις αφασία και θυσιάζεσαι. Εξαιρετικό αφιερωμένο από μένα σε όλους και όλες τις ψηφοφόρους του 94,5%. Δεν πιστεύω να φανταστήκατε ποτέ ή να σας περνάει από το μυαλό ότι αυτό μπορεί να αφορά σε κόκκινη ψήφο. Αν δεν υπήρχε και αυτή, δεν θα μπορούσαμε να διακρίνουμε το 94,5%. Και τι μας αρμόζει τώρα, ολονώνε, διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Και πολλής λόγος έγινε για την πατρίδα. Ανοίξτε τα μάτια σας όσο μπορείτε. Ανοίξτε τα αυτιά σας όσο μπορείτε. Και εγώ θα σας διαβάσω ένα ποίημα με τον τίτλο «Πατρίδα». Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Οι γείτονές σου τρέχουν πιο γρήγορα από σένα, με την ανάσα ματωμένη στο λαιμό τους. Το αγόρι που ήταν συμμαθητή σου, που σε φιλούσε μεθυστικά πίσω από το παλιό εργοστάσιο Τσίγκου, κρατά ένα όπλο μεγαλύτερο από το σώμα του. Αφήνεις την πατρίδα μόνο όταν η πατρίδα δεν σε αφήνει να μείνεις. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγά. Φωτιά κάτω από τα πόδια σου. Ζεστό αίμα στην κοιλιά σου. Δεν είναι κάτι που φαντάστηκες ποτέ ότι θα έκανες. Μέχρι που η λεπίδα χαράζει απειλές στο λαιμό σου. Και ακόμα και τότε ψέλεις τον εθνικό ύμνο ανάμεσα στα δόντια σου και σκίζεις το διαβατήριό σου. Σε τουαλέτες αεροδρομίων κλαίγοντας καθώς κάθε μπουκιά χαρτιού δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν πρόκειται να γυρίσεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι κανένας δεν βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την ξηρά. Κανένας δεν καίει τις παλάμες του κάτω από τρένα ανάμεσα από βαγόνια. Κανένας δεν περνά μέρες και νύχτες στο στομάχι ενός φορτηγού τρώγοντας εφημερίδες εκτός αν τα χιλιόμετρα που ταξιδεύει σημαίνουν κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι. Κανένας δεν στέρνεται κάτω από φράχτες. Κανένας δεν θέλει να τον δέρνουν, να τον λυπούνται. Κανένας δεν διαλέγει τα στρατόπεδα προσφύγων ή τον πλήρη σωματικό έλεγχο σε σημεία που το σώμα σου πονούσε ή τη φυλακή, επειδή η φυλακή είναι ασφαλέστερη από μια πόλη που φλέγεται και ένας δεσμοφύλακας το βράδυ είναι προτιμότερο από ένα φορτηγό γεμάτο άντρες που μοιάζουν με τον πατέρα σου. Κανένας δεν θα τον μπορούσε. Κανένας δεν θα το άντεχε. Κανένα δέρμα δεν θα ήταν αρκετά σκληρό για να ακούσει τα «γυρίστε στην πατρίδα σας μαύροι πρόσφυγες, βρωμομετανάστες, ζητιάνοι ασύλου, που ρουφάτε τη χώρα μας αράπηδες με τα χέρια πλωμένα, μυρίζετε περίεργα πολίτιστη, κάνετε λίμπα τη χώρα σας και τώρα θέλετε να κάνετε και τη δική μας. Πώς δεν δίνουμε σημασία στα λόγια, στα αγρία βλέμματα, ίσως επειδή τα χτυπήματα είναι πιο απαλά από το ξερίζωμενο χεριού υποδιού, ή τα λόγια είναι πιο τρυφερά από 14 άντρες ανάμεσα στα πόδια σου, ή οι προσβολές είναι πιο εύκολο να καταπιείς από τα χαλίκια, από τα κόκαλα, από το κομματιασμένο κορμάκι του παιδιού σου. Θέλω να γυρίσω στην πατρίδα, αλλά η πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία. Πατρίδα είναι ικανή ενός όπλου, και κανένας δεν θα άφηνε την πατρίδα, εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε μέχρι τις ακτές, εκτός αν η πατρίδα σου έλεγε να τρέξεις πιο γρήγορα, να αφήσεις πίσω τα ρούχα σου, να συρθείς στην έρημο, να κολυμπήσεις ωκεανούς, να πνιγείς, να σωθείς, να πεινάσεις, να εκλιπαρίσεις, να ξεχάσεις την υπερηφάνεια. Η επιβίωσή σου είναι πιο σημαντική. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα, εκτός αν η πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στα αυτή σου που λέει «Φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα, δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ό,τι εδώ». Ποίημα της κοινιάτισσας ποιήτριας που ζει στο Λονδίνο, Ουαρσάν Σάιρ, το αλίευσε το ατέχνος στο Facebook, έτσι για να ξορκίζονται τα φατσοβιβλία με κραυγές. Εμείς εδώ επιμένουμε πως κακιά σκουριά δεν πιάνει, και αφήνουμε να σκουριάζει το αίμα των ανθρώπων. Θα ακούσετε το Βασίλη Σκουλά, θα ακούσετε τον Κώστα Καμένο, θα ακούσετε Γιάννη Ρίτσο, θα ακούσετε Μίκη Θεοδωράκη, θα ακούσετε πως αυτή είχε φωνή σε ένα σούπερ μίξ που έφτιαξε η Νάνση ειδικά για τους οχτρούς που μπήκανε όχι στην πόλη, στην ψυχή της πόλης. Ο Ανογιανός Πηδηχτός είναι ανδρικός κυρίως χορός με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους πηδηχτούς βηματισμούς και τα δυνατά χτυπήματα των ποδιών στο έδαφος, και φαίνεται να αποτελεί απόϊχο του πυρίχιου χορού. Τα χέρια των χορευτών πιάνονται από τις παλάμες χιαστή, εκτελώντας έτσι το χορό. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Σε τούτα εδώ όποιον δεν το έχει διαβάσει, εγώ τα χάσα, έμαθα πράγματα, ενθουσιάστηκα, κατανόησα. Δεν μιλάω για την γραφή αυτή καθ' αυτή, ούτε για τη μετάφραση. Μιλάω για το περιεχόμενο. Μιλάω για την ιδέα που είναι βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά. Έχει κάνει ούτως ή άλλως πάρα πολλές εκδόσεις στην Ελλάδα. Είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Λέγεται Σερενάτα. Είναι του Ζουλφή Λιβανελή, δεν χρειάζεται συστάσεις ο Λιβανελή. Τον ξέρετε, τον έχετε τραγουδήσει, έχει τραγουδηθεί από άκρο σε άκρο της γης. Όλα ξεκινούν μια κρύα μέρα του Φεβρουαρίου του 1, όταν η Μάγια Ντουράν, 36 ετών, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Ισταμπούλ, υποδέχεται στο αεροδρόμιο της πόλης τον γερμανικής καταγωγής Αμερικανό καθηγητή Μαξιμίλιαν Βάγκρεν, Βάγνερ ετών 87. Εκτελώντας την επιθυμία του καθηγητή, ο οποίος δίδαξε στο ίδιο πανεπιστήμιο στη δεκαετία του 30, η μάγια τον οδηγεί σε μια παραλιακή κομμόπολη έξω από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί όπου το 1941 ένα καράβι γεμάτο Εβραίους βυθίστηκε από τους Ρώσους στα παγωμένα νερά της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί που θα αρχίσει τώρα να ξετυλίγεται το νήμα μιας μοναδικής ιστορίας αγάπης στη δίνη μιας μεγάλης τραγωδίας της ιστορίας του 20ου αιώνα. Και η μάγια θα γίνει για πρώτη φορά κοινωνός μυστικών που αφορούν την ίδια της την οικογένεια. Όπως έγραψε ο Σαλαχατίν Ντουμάν, αν το βραβείο Νόμπελ δίνονταν σε ένα βιβλίο μονάχα, σίγουρα θα άξιζε να το κερδίσει με ομοφωνία το τελευταίο βιβλίο του Λιβανελή. Είναι συγκινητικό όπως το σινεμά Ο Παράδεισος και συγκλονιστικό όπως η λίστα του Σίντλερ. Και είναι η απάντηση της εκπομπής σε όλα όσα λέγονται και κουβεντιάζονται αυτές τις μέρες ανερυθρίαστα, ξεσαλωμένα, νομιμοποιημένα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι η επιστροφή της ευθύνης σε αυτούς που αρνούνται να την πάρουν. Και είναι η επιστροφή των επιπτώσεων σε αυτούς που θα τις υποστούν ενώ πίστευαν ότι ψηφίζοντας θα τις αποφύγουν. Για τη Σερενάτα έχω 4 βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη στους πρώτους 4 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 και για μουσική τη Δικτατορία των Αγορών σε στίχους μουσική Κωστή Μεραβέγια σε συνδυασμό με το Alt και Προσοχή του Ανδρικάκη, του Ζουγανέλη, του Μπουλά και του Γιάννη Ζουγανέλη. Εδώ δεν είναι Άμστερνταμ, δεν είναι Βερολίνο. Εδώ τα ηθοί άλλαξαν, το παρελθόν το σβήνω. Μέσα τα κεφάλια, τέρμα αυτά τα χάλια. Αλτ και προσοχή λοιπόν, μια εποχή ανθρωποφάγος και την ψυχή σου τρώει ο μάγος. Εδώ δεν είναι Άμστερνταμ, δεν είναι Βερολίνο. Εδώ τα ηθοί άλλαξαν, το παρελθόν το σβήνω. Μέσα τα κεφάλια, μιλες πως υπάρχουν ψέματα, μιλες πως είσαι θύμα. Δούλευε, δούλευε, δούλευε το κρίμα σου, το χρήμα. Μάζα τα κεφάλια, τάρμα αυτά τα χάλια. Πάμε! Μην ψάχνεις να βρεις το Θεό, μην ψάχνεις και ευθύνες. Και μην κοιτάς προχώρα μπρος, θα βάλω τις ειρήνες. Μέσα τα κεφάλια, τάρμα αυτά τα χάλια. Θα έρθουνε όρθες στιγμές, θα έρθουνε συγκλήσεις. Αν θέλεις να σε μάχη, πως σκυπτός να περπατήσεις. Μέσα τα κεφάλια, τέρμα αυτά τα γάλια. Άλς και προσοχή, μια εποχή ανθρωποφάγος. Άλς και προσοχή, και την ψυχή σου τρώει ο μάγος. Άλς και προσοχή, σε μια στροφή εγώ θα φύγω. Άλς και προσοχή, εγώ τι κάνω να σε φύγω. Ζωή, καλημέρα, καληνύχτα. Και μετά άλλη μια κρύα νύχτα. Που παίρνουν με τρενάκι αναμνήσεις. Τι να πεις, πες μου τώρα τι να κρύψεις. Τώρα ζεις στην οθόνη κάποιου άλλου. Και μετράς σαν πελάτης του μεγάλου. Τώρα κλαις για να βγάλουν άλλη φράγκα. Τώρα ζεις και σε τρώει η μαρμάγκα. Αλτ και προσοχή, μια εποχή ανθρωποφάγος. Αλτ και προσοχή, και την ψυχή σου τρώει ο μάγος. Και προσοχή, σε μια στροφή εγώ θα φύγω. Αλτ και προσοχή, εγώ τι κάνω να ξεφύγω. Ένας δυο είναι οι φίλοι που σου μένουν. Ένας δυο είναι οι φίλοι που σου μένουν. Ένας δυο είναι που καταλαβαίνουν. Ένας δυο είναι που καταλαβαίνουν. Δυο στιγμές είναι όλη η ζωή σου. Δυο στιγμές είναι όλη η ζωή σου. Άσε με να τη ζήσω εγώ μαζί σου. Άσε με να τη ζήσω εγώ μαζί σου. Αλτ και προσοχή, μια εποχή ανθρωποφάγος. Αλτ και προσοχή, και την ψυχή σου τρώει ο μάγος. Και προσοχή, σε μια στροφή εγώ θα φύγω. Αλ και προσοχή, εγώ την κάνω να ξεφύγω. Κλέψανε! Να σας ευχαριστήσω για όσους και όσες, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και όσες στέλνετε ευχές για την επανεκλογή, όμως τώρα είναι τέλος λόγων και αρχή έργων. Και λέω τέλος λόγων και αρχή έργων, διότι αν περιμένετε από μένα ναι, ανάλυση και κριτική από αυτή που γίνεται τώρα στα διαδίκτυα, σε εφημερίδες, στα πάνελ, γιατί έτσι ψήφισαν, ποιος ψήφισαν, ποιος είναι το ιστορικό υποκείμενο, είναι ο λαός, δεν είναι ο λαός, ποιο τμήμα του λαού είναι, οι εργαζόμενοι, δεν είναι οι εργαζόμενοι, πώς είναι οι απογοητευμένοι, πώς δεν είναι οι απογοητευμένοι, γιατί το κουκουέ δεν πήρε όσα νόμιζε ότι θα πάρει, κυρίως όσα νόμιζαν οι άλλοι ότι πρέπει να πάρει το κουκουέ. Συνήθως αυτοί που δεν το ψηφίζουν έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις για το κουκουέ από αυτούς που το ψηφίζουν. Γιατί ο ένας σκέφτηκε έτσι, γιατί αλλιώς, ερμηνείες από την αποχή. Η αποχή είναι μια πραγματικότητα. Στο 44% δεν ψήφισε. Και αυτό θέτει ζητήματα νομιμοποίησης. Ουδόλως ιδρώνει το αυτή της κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως ακούσατε τον Πρωθυπουργό, νέο εκλεγέντα, με το ωραίο δίδυμο με τον Πάνο Καμένο, να δηλώνει ότι η ψήφος ήταν και νομιμοποίηση του Τρίτου Μνημονίου. Επομένως, το μόνο που θα μπορούσα να κάνω ως σχόλιο είναι αυτό το οποίο εξέδωσε μετά τις δηλώσεις, γιατί μιλάμε για μια πραγματικότητα της κυβέρνησης. Αν τις πάρω επιμέρους, θα πρέπει να αρχίσω να δίνω συνταγές για μισθών. Θα πρέπει να δίνω διευκρινήσεις για τα γεμιστά, όπως έκανε η κυρία Φωτίου για τη μαρμελάδα. Θα πρέπει να κάνω βαθύτατη στοχαστική ανάλυση του πώς με το τίποτα μπορείς να χορτάσεις. Αυτή ήταν η θέση και η άποψη. Με το τίποτα, δηλαδή με ψευτοπράγματα. Αυτό να το θεωρήσω τώρα κοινωνική πολιτική και να σας κάνω ανάλυση δεν μπορώ. Προτιμώ λοιπόν να σας πω ότι όπως ήταν αναμενόμενο, λέει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματός μου, έθεσε ως άμεση προτεραιότητα ο κύριος Τσίπρας της νέας κυβέρνησης τη γρήγορη υλοποίηση των μέτρων του Τρίτου Μνημονίου. Τι περιλαμβάνει το Τρίτο Μνημόνιο, να σας θυμίσω. Πλήρη σφαγιασμό των μισθολογικών, εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Άγρια φορολογία στα λαϊκά νοικοκυριά. Ιδιωτικοποιήσεις, ζεστό χρήμα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και νέα παιδεία και κερδοφορίες για το κεφάλαιο. Αυτός είναι ο βαρύτητος λογαριασμός που καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός προκειμένου να υπάρξει στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας και των τραπεζών και αποκαλύπτει το παραμύθι του κυρίου Τσίπρα περί ισοδυνάμων και ενός μοντέλου ανάπτυξης που δήθεν μπορεί να εξασφαλίσει και τα κέρδη των λίγων και τις ανάγκες των πολλών. Αποτελεί δε ομή κοροϊδία η εξαγγελία για την προστασία των αδυνάμων. Τη στιγμή μάλιστα που πετσοκόβονται ακόμα και τα επιδόματα των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων όπως το ΕΚΑΣ. Στην καλύτερη περίπτωση δηλαδή, τα λέγαμε και προεκλογικά θα επισημάνω εγώ, την ελεημοσύνη στις ομάδες της πιο ακραίας στόχιας θα κληθούν να την πληρώσουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, που προκλητικά βαφτίζονται έχοντες. Δηλαδή, ο φτωχός θα πληρώνει για το φτωχότερο ή και για το θεόφτωχο. Τώρα, άμα αρχίσουμε στα λόγια, τη βάψαμε. Πάμε στην πραγματικότητα. Από τη μεριά του λαού δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή στη βάρβαρη κυβερνητική πολιτική και τα ψέματα που τη συνοδεύουν. Τώρα χρειάζεται οργάνωση της πάλης. Αντεπίθεση εναντίον στο κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, εναντίον στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που προσπαθούν να εμφανίσουν, εκτός αν το θέλετε, θα φανεί, τη λαϊκή ψήφο ως εντολή υλοποίησης των νέων βάρβαρων μέτρων. Να ευχαριστήσω ως γαριφαλιά κιόλας που μου αρέσει, είναι ο μοναδικός που μου αρέσει να με λέει έτσι, το φίλο μου το Γιώργο Ναυτίλο. Λοιπόν, πώς απαφάσισε ό,τι αισθάνεται να το πει με ένα παραπονεμένο οχτάστιχο. Γέρασα μωρέ παιδιά, 70 χρόνια φταίχτης, το δίκιο δεν εχόρτασα και ο λαός μου κλέφτης, που μου κλέβε ξεδιάντροπα προς ίδιων συμφέρον, ιδέες πανανθρώπινες, φεδρός εκ των προτέρων. Άρα γέρον αυτήν, το κουράγιο σου να είχανε να είναι στο δρόμο με την δική σου φυσική και ψυχική κατάσταση. Ω, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου Παντελή μου. Ο φίλος μου Παντελής ο Χάρος. Τα μεγαλύτερα κλίματα στην ιστορία έγιναν με πρόφαση την πατρίδα και τη θρησκεία. Είναι αυτό που λέμε μεγάλη σταυρή, μεγάλες αμαρτίες. Άλλωθι για το φόνο υπάρχουν πολλά. Το τελευταίο που ακούσατε στην Ελλάδα είναι η πολιτική ευθύνη. Ωραίο άλλωθι για φόνο, Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για φόνο, κούκλα. Έρχεται μετά και το εκλογικό αποτέλεσμα και σου λέει: εντάξει, εγώ είμαι υπέρ της ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Θα σκοτώνω και θα παίρνω την πολιτική ευθύνη. Και τα υπόλοιπα θα τα συζητάμε ως αστυνομικό δελτίο. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, δεν θα καθίσω να κάνω ανάλυση αυτή τη στιγμή του προβληματισμού, γιατί λες: καλησπέρα, Λιάνα, και μετά πας στον Νίκο. Προσπαθώ να καταλάβω σε ποιον από τους δύο απευθύνεσαι. Δεν θα καθίσω εδώ να κάνω ανάλυση εσωτερική. Ούτως ή άλλως εμείς βγάζουμε ανακοινώσεις. Όταν κάνουμε εσωτερικές αναλύσεις για το αποτέλεσμα, δεν πρόκειται να κατηγορήσω κανέναν, ναι. Δεν πρόκειται να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός. Ισχύει, το δίνει στο χέρι σου σε όποιον θέλει να σηκωθεί. Όποιος θέλει να μένει ξαπλωμένος στο ραχάτι των ψευδεστήσεων του, πρόβλημά του ακριβώς. Πάνω μου, να κάνω απολογισμό των εκλογών. Ουέ και αλίμονο, αν πέσω και εγώ στην παγίδα, βουλευτής άνθρωπος, εδώ σε αυτήν την εκπομπή, να μην δοκιμάσω το λιγότερο να σας φτιάξω το κέφι, προβληματίζοντάς σας από την συζήτηση που πρέπει να κάνετε με τον εαυτό σας. Τι ανάγκες καλύψατε ψηφίζοντας? Ποιες από αυτές καλύπτονται άμεσα? Σε ποιον δώσατε εξουσία να παράξει τι? Τι περιμένετε από τον εαυτό σας και τι περιμένετε από το αποτέλεσμα? Να ζητήσετε ανάλυση από έναν άνθρωπο που αποφάσισε να μάχεται έως τελευταίας δρανίδος του αίματός του την αντίληψη ότι δεν γίνεται τίποτα και δεν αλλάζει τίποτα, δεν νομίζω ότι τη χρειάζεστε, γιατί όπου υπάρχει έγκλημα υπάρχει και τιμωρία. Το λέει σε στίχους ο Νίκος Γκάτσος, σε μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, και στο τραγούδι ένας που θα σας εκπλήξει, Μανώλης Μητσιάς, γιατί η πρώτη έκδοση που έγινε το 83 με τον τίτλο «Χειμωνιάτικος ήλιος» δεν είναι στα πολύ δημοφιλή έργα του Χατζηδάκη. Δεν από αυτά που έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε. Τώρα πια δεν ακούμε και σχεδόν καθόλου Χατζηδάκη, δυστυχώς. Θα έλεγε κανείς πως είναι ένας δίσκος που λειτουργεί υπόγεια. Πάρτε λοιπόν ένα υπόγειο σχόλιο, μαζί με την επισήμανση ότι ο Χατζηδάκης, εκτός από μεγάλος, ήξερε να βγάζει από τους ανθρώπους τον καλύτερο εαυτό τους. Επομένως, ακούστε το έγκλημα και τιμωρία, μπας και βγάλετε από μέσα σας τον καλύτερο κριτικό εαυτό σας, έστω και την επομένη των εκλογών. Άκου δυο λόγια και θυμίσουμε Μαρία. Άκου δυο λόγια και θυμίσουμε Μαρία. Θα στο πω στρωτά και κάθαρα. Πάντα το έγκλημα, πάντα το έγκλημα φέρνει τιμωρία, αν δεν κρατήσεις τη ζωή σου μια σειρά. Πάντα το έγκλημα, πάντα το έγκλημα φέρνει τιμωρία, αν δεν κρατήσεις τη ζωή σου μια σειρά. Κάψε φωτιά και δώσ' μου ένα τσιγάρο, κάψε τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Είχα την αγάπη σου στη ζωή μου φάρο και πέσα σ' αγώνα νερά. Είχα την αγάπη σου στη ζωή μου φάρο και πέσα σ' αγώνα νερά. Όσο βουλιάζεις μέσα στην παρανομία, όσο βουλιάζεις μέσα στην παρανομία, μη ζητάς, μη ζητάς ελάφρυνση ποινής, μία σου, μία μου, μία σου, μία μου, μία σου και μία, έτσι πληρώνει και πληρώνεται κανείς. Μία σου, μία μου, μία σου, μία μου, μία σου και μία, έτσι πληρώνει και πληρώνεται κανείς. Κάψε φωτιά και δώσ' μου ένα τσιγάρο, κάψε τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Είχα την αγάπη σου στη ζωή μου φάρο και πέσα σ' αγώνα νερά. Είχα την αγάπη σου στη ζωή μου φάρο και πέσα σ' αγώνα νερά. Λοιπόν, θυμάστε που την τελευταία προεκλογική εκπομπή σας είχα πει μια φράση από τον Αχιλλέα Παράσκο, ότι προσευχή είναι να ζητάς φαΐ για άλλου στόμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Ήταν ο δημοφιλέστερος το 1838. Ήταν ο δημοφιλέστερος ποιητής στην εποχή του. Θεωρήθηκε εθνικός ποιητές. Στις εσπερίδες της εποχής της φιλολογικής, η αίθουσα του Παρνασσού πλημμύριζε κόσμο. Δεν φρόντισε να ανεβάσει τα πλήθη στην αλήθεια. Κατέβαινε ο ίδιος στις αδυναμίες, στα ελαττώματα, στις πλάνες, στο εσωτερικό χάος, στην άγνοια και στην αμορφωσιά των πολλών. Δεν τους έλεγε τίποτα διαφορετικό από ό,τι λέγανε και θέλανε οι ίδιοι. έπαιρνε το ακατέργαστο ψυχικό υλικό τους και έφτιαχνε ρητορικές κορώνες στη διαπασόν. Έχει αρκετά αφιερώματα, ρίξτε μια ματιά, γιατί αυτά τα σχόλια για τον Παράσχο δεν είναι οποιόποιου, είναι του Βάρναλη. Επομένως, μια και αν τον παίρναμε με τα σημερινά μέτρα, μπορεί να γινόμασταν και πάρα πολύ αυστηροί για την ποιητική του παραγωγή, καλό θα είναι να ρίχνουμε μία ματιά σε ποιητές και σε πράγματα ξεχασμένα, διότι αρχίσαμε να φτωχαίνουμε πάρα πολύ. Με κάτι σλογκανά και καρβελιστάν έχουμε μάθει να προχωράμε. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά εξαιρετικώς αφιερωμένο από μένα σε όλους τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής και σε όλες τις συνεργάτες αυτής της εκπομπής. Σε όλους όσοι έχουν το κουράγιο να στέλνουν ένα μήνυμα και να ψάχνονται και να πληρώνουν λεφτά για να στείλουν ένα μήνυμα για να μάθουν ποιο ήταν το βιβλίο του καθηγητή στην Κωνσταντινούπολη από τις εκδόσεις Πατάκη που λέγεται «Σερενάτα». Ψάξτε το, είναι του Ζουλφί Λιβανελή, ο συγγραφέας, ο Λιβανελή. Σε όλους όσοι αντέχουν να ακούνε και να εκφράζονται και κυρίως σε αυτούς που λούφαξαν, σε αυτούς που δεν βοήθησαν ούτε καν τον εαυτό τους. Αμέσως μετά, ίσως μία από τις ωραιότερες εκτελέσεις από τη Σόνια Θεοδωρίδου, του υπέροχου Βασίλη Τσιτσάνη, το τραγούδι που ακούστηκε το 42, αργό χασάπικο, χιλιοτραγουδισμένο, αχάριστη. Μέσα στα χρόνια του εμφυλίου φωνογραφήθηκε και ο Τσιτσάνης δήλωνε, και αυτό κρατήστε, πως δεν υπάρχουν τραγούδια ανδρικά και γυναικεία, αλλά χαρούμενα και λυπημένα. σας έχω, τι σας έχω. Εξαιρετικό αφιερωμένο θα είναι το τραγούδι του Βασίλη. Θα σας πω γιατί. Ο Βασίλης στέλνει ένα μήνυμα που λέει πως πρέπει να θυμηθούμε μέρες που είναι τώρα και ακούσαμε και πολλά για τα ποδόσφαιρα που πήγε η Γιουβέντους, τι έκανε ένα, το ποιος έχασε, ποιος κέρδισε. Δεν θα μείνω σε αυτά. Ο Ανιέλη είχε πει πως υπάρχει ένα είδος αριστεράς που μας είναι χρησιμότερη από τη δεξιά. Είναι εκείνη η αριστερά που κάνει όλα εκείνα που δεν μπορεί να κάνει η ανώδυνη η δεξιά. Και όπως λέει ο Βασίλης, το αφιερώνει σε όσους μπερδεύουν την αριστερά με το αριστερά. Λοιπόν, εγώ τώρα τι σας έχω. Σας έχω ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα που λέγεται «Το ρόδο της Τοσκάνης» της Αλεξάνδρα Μπελίντα από τις εκδόσεις Διόπτρα, όπου είναι από τις πιο διεισδυτικές προσωποποιημένες προσεγγίσεις της φρικτής ανόδου του φασισμού στην Ιταλία. Ένας ξένος μυστηριώδης αφήνει στις μοναχές του σαν το σπίριτο, σαν το σπίριτο σημαίνει Άγιο Πνεύμα, ένα βρέφος. Το μόνο που έχει το παιδί απάνω του είναι ένα μικρό σημαίνιο κλειδάκι. Η μοναδική οικογένεια που ξέρει η Ρόζα είναι οι μοναχές που την αναθρέφουν. 15 χρονών τη στέλνουν γκουβερνάντα στο σπίτι ενός Μαρκίσιου και μιας αλόκοτης τρομακτικής συζύγου. Αν διαβάσετε την περιγραφή, Παναγιά μου, εφιάλτες βλέπεις. Το σπίτι του είναι αριστοκρατικό, αλλά φαίνεται μια κατάρα που βαραίνει. Ανάμεσα στο φόβο και την αλήθεια, προσπαθώντας να μάθει τι συμβαίνει, η Ρόζα βρίσκεται μπλεγμένη πού? Σε ένα παγερό χέρι του φασισμού που αρχίζει να σφίγγει το λαιμό της Ιταλίας. Κανείς δεν είναι πια ασφαλής. Αυτά που περνάει η Ρόζα είναι ενδεικτικά του τι πέρασαν όσοι αντιστάθηκαν στο φασισμό οπουδήποτε στη γη. Όπλα της για να επιβιώσει, εφυΐ από φασιστικότητα και ικανότητά της να αγαπάει. Ξέρετε, στην ιδεολογία του μίσους που είναι ο φασισμός, η αγάπη ενίοτε μπορεί να είναι και εξουδετερωτική. Όχι να αγαπήσει τον φασισμό, μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί ραδιόφωνο είναι. Και όταν κάνω ραδιόφωνο, τρέμω πια. Ο καθένας ακούει ό,τι θέλει, καταλαβαίνει ό,τι θέλει, ερμηνεύει ό,τι θέλει. Δικαίωμά του βέβαια, φτάνει να μην μου τα φορτώνει εμένα στο στόμα μετά. Είναι ένα μυθιστόρημα για τη θυσία, την ανταμοιβή, την ομορφιά και τον κίνδυνο και τη λύτρωση. Έχω 4 βιβλία από το ρόδο της Τοσκάνης. Των εκδόσεων Διόπτρα, για τους πρώτους 4 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Και για τον εύστοχο κατά την μνήμη φίλο Βασίλη, εξαιρετικώς αφιερωμένες οι τσούχτρες. Σε στίχους Λεμπέση, Βαγγέλη, σε μουσική Εροφίλης και σε τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Και άκουσε, Βασιλάκι μου, τι λέει το τραγούδι. Πριν καταλάβεις το πώς και γιατί, το σπίτι σου θα είναι δικό μας. Κάθε σου φόβος και κάθε σιωπή, στο τέλος βοηθά το σκοπό μας. Μας λένε τσούχτρες, θα μπορούσαν να είναι και τράπεζες, μα είμαστε φίλοι, έλα κοντά να γευτείς. Κάθε τσιμπιά μακριά θα σε στείλει και δεν θα μπορείς να σκεφτείς. Για όσους σκέφτονται, τσούχτρες. Είναι η ώρα, είναι η στιγμή. Τώρα που ο βήθος περνάει η κρίση, για μας ευκαιρία μοναδική να πάρουμε ό,τι μας αξίζει. Πιστέψτε στα λόγια τα προφητικά, πιστέψτε και στις διαδόσεις. Πουλάμε ελπίδα, σωτηρία και χαρά, αρκεί να μπορείς να πληρώσεις. Βρεις το βυθό πιο δυνατές κάθε μέρα. Αυτή η ζέστη μας κάνει καλό, μας δίνει νέο αέρα. Πριν καταλάβεις όπως και γιατί, το σπίτι σου θα είναι δικό μας. Κάθε σου φόβος και κάθε σιωπή, στο τέλος βοηθά το σκοπό μας. Μας λένε τσούχτρες, μα είμαστε φίλοι. Έλα κοντά να γευτείς. Κάθε τσιμπιά μακριά θα σε στείλει και δεν θα μπορείς να σκεφτείς. Μας λένε τσούχτες, μα είμαστε φίλοι. Έλα κοντά να γεύτης. Ακόμα κι αν ζούμε στον ίδιο βυθό, αυτό είναι τελείως τυχαίο. Είμαστε όντα με άλλο σκοπό και με ταλέντο πηγαίο. Αφού δεν μας μοιάζεις θα καταστραφείς, γι' αυτό κάνε την προσευχή σου. Η ευτυχία μας αρχίζει εκεί που τελειώνει η δική σου. Καταστραφείς, γι' αυτό κάνε την προσευχή σου. Η ευτυχία μας αρχίζει εκεί που τελειώνει η δική σου. Η ευτυχία μας αρχίζει εκεί που τελειώνει η δική σου. Έχετε τόσο χιούμορ που ενώ σκόπευα να κολλήσω τις διαφημίσεις, δεν ξέρω ποιος είναι ο συγγραφέας. Τέλος πάντων, κάποιος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, το οποίο φτιάχνει τη διάθεση τώρα, γιατί μας πιάνει το αριστοφανικό μας. Φτιάχνει τη διάθεση γενικώς όταν τα βλέπεις τα πράγματα. Έλα, βρελιά, να σύρισα, δεν γεννιέσαι, καταντάς. Και ο χαβάς τους, πεθαίνω για σένα και ας είσαι απάτη. Εντάξει, είναι αυστηρή κριτική για το ραδιόφωνο. Τώρα μεταξύ μας, από την ώρα που διαφημίζονται φόνοι από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις ως πολιτικές επιλογές, ο καθένας στα αλήθεια μπορεί να διαβάζει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Έχω πολλά μηνύματα. Πριν περάσω στις διαφημίσεις, ρε Μιχάλη, μετά την ψήφιση μου γράφεις του τρίτου μνημονίου από την ΔΜΕΚ αριστερά, εσύ βρίσκεσαι στα χαμηλά του 5,5. Προβληματίσου. Κάτι δεν πάει καλά μέσα στο ιερό άβατο του Περισσού. Έλα εσύ στον Περισσό να τα φτιάξεις. Το να κάθεσαι απ' έξω και να μαντεύει συνωμοτικά τι σημαίνει στο άβατο του Περισσού, εμένα προσωπικώς μου γεννάει έναν άνθρωπο έτσι, κάτι μου φέρνει στο κεφάλι. Δεν θα σ' αρέσει να τα ακούσεις. Εκείνο το «Πού σε Στάλιν». Φύγε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Δεν είχα δώσει πριν από τις εκλογές, είπαμε να μην κάνουμε κλήρωση στη τελευταία προεκλογική εκπομπή βιβλία, οπότε να και τρίτο βιβλίο σήμερα. Και θα τους πάω πατητά τους φασίστες με βιβλία. Δεν χρειάζεται να λέω τίποτα. Μόνο διαβάζετε μυθιστορήματα. Αυτό που διάβασα εγώ τώρα λέγεται «Το μυστικό του Λεβάντε». Είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα και είναι ο Στέφανος Λίβος, πιτσιρικάς. 30 κάτι είναι, δεν είναι, το παιδί. Έχει γράψει ένα ωραιότατο μυθιστόρημα και μάλιστα τόσο ζωντανό που πώς το λένε, σχετίζεται με το παρελθόν της οικογένειας του Παντελή στη Ζάκυνθο του 40. Αφορά έναν έρωτα που ανθεί μέσα στο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα στη Ζάκυνθο, σε μια εποχή που σημαδεύεται από την κατοχή, ένα ναυάγιο στην Αδριατική και μια δολοφονία. Κυνηγημένοι από στερεότυπα, οι νέοι της εποχής ήταν αναγκασμένοι να κρύβουν την αγάπη τους, μια και πιστεύανε σε διαφορετικούς θεούς. Και εμείς ξέραμε, γράφει ο συγγραφέας, ότι οι θεοί μας μηχανεύτηκαν έναν ολόκληρο πόλεμο για να γνωριστούμε και μετά να μας χωρίσουν. Θα διαβάσετε τον έρωτα του Παντελή και της Βιολέτας, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ωραίο πράγμα. Αναβιώνει μια παρυφή των, όχι μια παρυφή, ένα κομμάτι των επτανήσεων με έναν τρόπο, με τη γλώσσα του, με το λεξιλόγιο του, με πείματά του, με την κουβέντα του, με την ομορφιά του τόπου και με το θησαυρό των αισθημάτων, την ώρα που όλα τα καλύπτει ο φασισμός. Γιατί αν δεν σταθούμε εμείς εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, εμείς εδώ οι κόκκινοι, το σπέρμα των νικητών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου απέναντι στο σπέρμα των ιτημένων, που στις εκλογές μοιάζει να είναι και παραπάνω από εμάς αριθμητικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι φασίστες. Έχει φασίστες κρυμμένους, έχει φασίστες κρυμμένους που δεν εμφανίζονται σαν χρυσαυγίτες, που φοράνε άλλα ρούχα. άλλο τρόπο μιλίας και στην πραγματικότητα λένε τα ίδια. Να δείτε τι ωραία. Όταν θα αρχίσουν τα υπόλοιπα να έρχονται κατά πάνω σας ως μνημόνιο, θα δείτε και άλλους να βγαίνουν στην επιφάνεια. Θα τους καταλάβετε. Και αυτές έχουν το κόντρα και εγώ θα πηγαίνω κόντρα απλώς. Λοιπόν, να πω τα χαιρετίσματα στο φίλο μου το Σταμάτη, τον συνταξιούχο αγρότη από τη Σάμο, που επιμένει ότι μπορούμε να φέρουμε κοντά μας το λαό. Υπάρχει εναλλακτική λύση να πάρουμε τον πλούτο που παράγουμε στα χέρια μας, από εμάς εξαρτάται. Αν και κοιμούμαστε ακόμα, ρίχτε μας μια κουβέρτα να μην κρυώσουμε. Να είσαι καλά, σύντροφε, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια περί επανεκλογής. Να πω και του Παναγιώτη, που μου στέλνει το εξής μήνυμα. Της πρόλας μια ηλικιωμένη μου ζήτησε, κλαίγοντας, να της αγοράσω ένα μεσουλίδι για τις φάδαζες, τους πόνους. Από τους πόνους στη μέση και η σύνταξη που παίρνει ο συνταξιούχος αποκλειστική, χωρίς νόμιμη εργασία και ασφάλεια. Και με τη λέλαβα το μνημονίο είναι όλοι και όλοι 300 ευρώ. Μου τόνισε ότι δεν είναι ζητιάνα, υποσχέθηκε να μου τα δώσει τα χρήματα όταν με ξανασυναντήσει στη γειτονιά. Μηδέν ασφάλεια, μηδέν σύνταξη. Και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο καπιταλισμός ελευθερώνει την αγορά και σκλαβώνει τους ανθρώπους. Το τέρας οδεύει προς την απόλυτη τελειοποίησή του. Ρημάζει την κοινωνία, τον άνθρωπο και την ελευθερία του. Και έδειξε αλληλεγγύη, μα κατανόησα πως δεν μετράμε για το κέρδος. Είμαστε αναλώσιμοι. Και μετά με ρωτάνε τι ψήφισα. Και μου ακούγεται τόσο ανόητη η ερώτηση, όσο αυτονόητη και η απάντηση. Ψηφίζω αυτό που δεν θα με κάνει έναν άνθρωπο που τον εμποδίζουν να βαδίζει, όπως λέει και ο Χιγμέτ. Γεια σου, σύντροφε. Σε εσάς αφιερωμένη η ζημιά. Και θα καταλάβετε. Θα ακούσετε μια πολύ ωραία φωνή που δεν την ακούτε συχνά, τη Βικτωρία Ταγκούλη, σε στίχους Χρήστου Κανελόπουλου και μουσική Χρήστου Θεοδόρου, γιατί αξίζει τον κόπο οι λυρικές φωνές να μην χάνονται στο ψευτολυρισμό της εποχής. Έχω ένα εξαιρετικό μήνυμα να στείλω στον φίλο μου τον Νιόνιο τον Μπακάλι από την Κέρκυρα. Μην ανησυχείς αγάπη μου. Ό,τι και να κάνει όποιος και να το κάνει. Ξανθός μελαχρινός, κίτρινος, κοκκινομάλης, άσπρος μαύρος. Δεν ξέρω τι, κοντός, ψηλός, χοντρός, καλός, κακός. Όποιος και να δοκιμάσει. Όποιος και να δοκιμάσει. Να αφαιρέσει το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ από τη λευτεριά του χώματος που πατάμε. Θα τον καταδικάσει από μόνο του ο τάφος του. Δηλαδή μη μου συγχίζεσαι, μη μου συγχίζεσαι. Και εντάξει, την άλλη φορά μπορεί να τον παίξω τον ύμνο. Άσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η γιορτή. Τα πτάσουρο Μανουσογιαννάκη στη Δούρου. Η Δούρου του απάντησε γιατί οργανώνεται μια γιορτή για την απελευθέρωση της Αθήνας από την περιφέρεια, όπου αντιμετωπίζεται ως μικροκομματική ιστορική προσέγγιση ότι το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ και η ΕΠΟΝ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το κουκουέ. Όποιος δοκιμάζει να τα σβήσει και να τα πάρει να τα κάνει τουρλού, δεν πειράζει αγάπη μου. Α, σου απαντώ, ανθρωπάκια. Για τη φίλη μου από την Καβάλα, την Πιτσιρίκα, έχω το τελευταίο τραγούδι. Τώρα για το φίλο μου τον Νιόνιο τον Μπακάλι. Υπάρχουν στη ζωή κάτι ανθρωπάκια που όταν σε δουν καλά, σκάβουν χαντάκια. Ηρέμησε. Η στίχη μουσική είναι της Εύας Λουκάτου, στο τραγούδι Σοφία Παπάζογλου, εξαιρετικός από μένα για τον Νιόνιο τον Μπακάλι. Να γλιτώσω απ' αυτά να φύγω. Τα βλέπεις να ακολουθούν τα φώτα και έχουν ψευδέστηση πως είναι πρώτα. Μα ηρωνία η μεγάλη είναι. Δεν ξέρουν ότι ανθρωπάκια είναι. Λοιπόν, σε ένα κορίτσι δεν το ξέρω, δεν έχει υπογραφή, που Λίνη διάβαζε νέμεση από τον πατέρα της. Οπότε, εγώ τι να πω, από όνο το αυτό είναι κοπλιμέντο για μένα. Λοιπόν, Λίνη Σταυρόλεξο, η μικρή από την Καβάλα, και διαβάζει, βελτιώνει την υποδομή της παιδείας μας. Και λέει το Σταυρόλεξο, αρχικά με τρία γράμματα. Και αναρωτιέται με εξαιρετικό χιούμορ. Εξαιρετικό, υπέροχη, αντιπολίτευση μεταπολιτευτική. Φουπουά εννοεί. Πιθανότατα, κορίτσι μου. Το φουπουά είναι το μοναδικό πράγμα που βελτιώνει σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε. Δεύτερη φορά καμένη αριστερά, την υποδομή της παιδείας μας. Και για να το αφιερώσω σε σένα, ναι, και σε μένα, ναι, και σε όλους τους νεμεσίτες και σε όλους όσους αντέχουν να είναι όρθιοι και να μην μοιάζουν με το τέρας, μας αφιερώνω λοιπόν όλων των πεισματάριδων ορθίων και ορθοφρονούντων υπερτρίτων πρώτα απ' όλα και όχι της πάρτης τους, το εγώ καλά σου τα έλεγα. Θα σας αποχαιρετήσω με πολύ ουσιαστική θέση σε στίχους και μουσική, με έναν υπέροχο Στράτο Διονυσίου, με Άκη Πάνου σε στίχους και μουσική, γραμμένο στα ξέπνοα της Χούντας εκεί κοντά στο 1971, και ο καθένας ας καταλάβει ό,τι θέλει. Εγώ καλά σου τα έλεγα, μα τ' άκουγες παράλογα. Καλό Σαββατοκύριακο και ελπίζω να μην ασχοληθείτε με την έκλειψη της Σελήνης και τον ανάδρομο Ερμή. Και τα ακούγες παράλογα, περπάτησε ανάλογα. Θυμάσαι που σου τα έλεγα, εγώ καλά σου τα έλεγα. Γιατί δεν συμβιβάζεσαι, που τρέχεις και τη βιάζεσαι. Αμάρτησες, κολλάζεσαι, αδίκως θυσιάζεσαι. Γιατί δεν συμβιβάζεσαι. Αφού το κρίμα κρίνεται κι ο αίτιος ευθύνεται, το πίνεις και δεν πίνεται. Εξαίρεση δεν γίνεται αφού το κρίμα κρίνεται. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη. Ήταν μια ακόμα Παρασκευή εδώ στο Real FM. Στον ήχο ήταν η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάνα Ρεσβάνη, στη μουσική η αδερφούλα μου η Νάνση. Από όλους εμάς εδώ, Λιάνα Καρέλη στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε αισιόδοξοι και κυρίως αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Την αλλάζεις μόνο όταν την αντικρίζεις. Μας κλέψαν, έκλεψαν κι αυτοί που τους πιστέψαν, έκλεψαν ανάπηροι παιδιά.